คุณปทุมนี่เป็นหลานคุณยายลังซึ่งท่านเพิ่งจะเสียชีวิตตายจากไปเมื่อ2 เดือนกว่ามานี่เองคุณปทุมบอกว่าการที่แกนำเอาเรื่องของคุณยายมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเช่นนี้แกได้จุดธูปขออภัยและขอให้คุณยายอโหสิกรรมให้ด้วยเพราะว่าสิ่งที่แกเล่าให้ฟังนี่มันเหมือนกับการนำเรื่องไม่ดีไม่งามของท่านมาเปิดเผยหรือว่าเหมือนกับประนามให้ท่านเสียหายซึ่งจริงๆแล้วคุณปทุมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเลยเพราะว่าแกยังรักเคารพท่านอยู่เสมอแม้ว่าท่านจะหาชีวิตไม่แล้วก็ตามคุณยายลังนี่เป็นลูกคนจีน 100% แต่ว่าเกิดในเมืองไทยเตี่ยของท่านเดินทางมาจากเมืองจีนด้วยเรือสำเภามาถึงเมืองไทยแล้วท่านก็ทำงานทุกอย่างด้วยความขยันขันแข็งเช่นชาวจีนทั่วไปทำงานหนักกินอยู่อย่างประหยัดแล้วก็อดออมทรัพย์คือสิ่งที่คนจีนที่เดินทางจากพ้นทะเลมายังเมืองไทยสมัยนั้นกระทำด้วยคุณลักษณะนี้เตี่ยของคุณยายจึงตั้งตัวได้ในเวลา5 ปีต่อมาท่านเซ้งห้องแถวอยู่ที่นางเลิงทำการค้าขายและท่านก็ได้แต่งงานกับแม่ของคุณยายที่นี่มีลูกสาวด้วยกันเพียง2 คนคือคุณยายกับพี่สาวต่อมาญาติทางแม่ชวนเตี่ยไปรับซื้อข้าวจากชาวนาแล้วก็ตั้งโรงสีขนาดเล็กที่พระโขนงซึ่งขณะนั้นเป็นท้องทุ่งท้องนายังไม่เจริญเตี่ยก็ไปทำโรงสีโดยให้แม่ดูแลร้านค้าที่นางเลิงเตี่ยของคุณยายไปตั้งโรงสีที่พระโขนงและรับซื้อข้าวจากชาวนามีกำไรพอสมควรเตี่ยได้ซื้อที่นาเกือบ100 ไร่เอาไว้ชื่อในโฉนดที่ดินเป็นของแม่ของคุณยายเพราะแม่ของคุณยายเป็นลูกจีนที่เกิดในไทยส่วนเตี่ยถือใบต่างด้าวขณะที่กิจการค้าของเตี่ยกำลังเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับเตี่ยของคุณยายก็ล้มป่วยกระทันหันและก็เสียชีวิตอย่างที่ไม่ควรเป็นทำให้แม่ของคุณยายต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกสาว2 คนตามลำพังโรงสีก็ต้องหยุดไปเพราะว่าดูแลไม่ทั่วถึงมีแต่ร้านค้าที่นางเลิงซึ่งก็พอจะอยู่กันได้สบายๆกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2ความลำบากก็เข้ามาเยือนแม่ของคุณยายต้องปิดร้านที่นางเลิงพาลูกๆไปหลบภัยสงครามที่พระโขนงอาศัยโรงสีเก่าอยู่แล้วก็กินเงินทุนที่เก็บออมไว้จนหมดตราบกระทั่งสงครามเลิกจึงได้กลับมาอยู่ที่นางเลิงเหมือนเดิมแต่ฐานะความเป็นอยู่ไม่เหมือนเดิมเสียแล้วอาศัยค้าขายเล็กๆน้อยๆพอประทังชีพไปวันๆคุณยายนะเล่าให้คุณปทุมฟังบ่อยๆว่าท่านมีความเป็นอยู่ลำบากมากเพราะอัตคัดขาดแคลนไปหมดเงินทุนก็ไม่มีอาศัยค้าขายเล็กๆน้อยๆเลี้ยงดูกันไปคุณยายกับพี่สาวเรียนจบแค่ประถม4ก็ไม่ได้เรียนต่อต้องออกมาช่วยเหลือแม่ค้าขายต่อมาแม่ของคุณยายล้มป่วยด้วยโรควัณโรคพี่สาวกับคุณยายต้องทำงานหาเงินตัวเป็นเกลียวพี่สาวไปขายผักในตลาดเทเวศส่วนคุณยายขายขนมบัวลอยไข่หวานตอนกลางคืนเพราะเวลากลางวันต้องคอยเอาใจใส่ดูแลแม่การเป็นอยู่ที่ลำบากเพราะความยากจนเช่นนี้ทำให้คุณยายเป็นคนประหยัดแล้วก็ตระหนี่ถี่เหนียวมากเมื่อคุณยายอายุได้16 ปีแม่ของท่านก็เสียชีวิตยังเหลือท่านอยู่กับพี่สาวเพียงลำพัง2 คนอีก2 ปีต่อมาพี่สาวของท่านก็ได้สามีเป็นคนไทยแล้วก็ไปอยู่กับสามีที่8 ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราก็เลยทิ้งให้คุณยายต่อสู้ชีวิตตามลำพังคุณยายไม่ได้หวาดหวั่นในการต่อสู้ชีวิตท่านไม่ยอมไปพึ่งพาอาศัยหรือขอความช่วยเหลือจากญาติทั้งพ่อและแม่แม้แต่ครั้งเดียวท่านขายขนมในตอนกลางคืนกลางวันก็รับจ้างเย็บมุ้งตลอดวันความเป็นอยู่และอาหารการกินก็ประหยัดอย่างที่สุดไม่เคยซื้อถ่านมาหุงข้าวท่านจะไล่เก็บเศษไม้มาสะสมไว้เป็นฟืนหุงข้าวพบเศษกระดาษถุงกระดาษก็จะเก็บเอามาสะสมไว้พอได้มากแล้วก็จะแบกไปขายให้ร้านรับซื้อเศษกระดาษเวลาจะไปไหนหากเดินได้ท่านก็จะเดินไม่ยอมขึ้นรถเมล์รถรางให้เสียเงินแม้แต่ไฟฟ้าท่านก็เลือกใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซแทนการประหยัดมัธยัสถ์อย่างเหลือเกินเช่นนี้ทำให้คุณยายมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคราวนี้คุณยายได้นำเงินไปซื้อรถ3 ล้อมาให้คนเช่าขับขี่รับผู้โดยสารมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกและสามารถขยายกิจการมีรถ3 ล้อให้เช่าเกือบ20 คันซึ่งตอนนั้นคุณยายมีอายุแค่22 ปีเท่านั้นเองคุณยายมีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ท่านก็ไม่เลิกประหยัดดูเหมือนจะยิ่งประหยัดมัธยัสถ์เพิ่มขึ้นอีกและช่วงนี้แหละที่ท่านแต่งงานมีสามีเป็นคนจีนด้วยกันชื่อคุณตากิม คุณตากิมเนี่ยอยู่ตึกแถวเดียวกับคุณยายเป็นช่างตัดเสื้อกางเกงพ่อแม่คุณตากิมเห็นคุณยายลังเป็นคนขยันขันแข็งวางตัวดีก็มาสู่ขอให้แต่งงานกับคุณตากิมแต่โดยที่ทั้งสองนี่แอบชอบพอกันอยู่ก่อนแล้วหลังจากแต่งงานคุณยายลังกับคุณตากิมก็ก้มหน้าก้มตาทำงานหาเงินอย่างเดียวความเป็นอยู่ก็คงประหยัดมัธยัสถ์เช่นเดิมเมื่อคุณตากิมเลิกงานประจำที่ร้านตัดเสื้อกางเกงผู้ชายก็จะรีบกลับบ้านเพื่อมาตัดเย็บเสื้อกางเกงซึ่งรับมาทำเป็นงานพิเศษจนดึกดื่นเที่ยงคืนจึงเลิกหากไม่ทำงานพิเศษคุณยายก็จะด่าว่าอย่างไม่เกรงใจเพราะคุณยายทำงานเย็บมุ้งทั้งวันกลางคืนก็ยังออกไปขายขนมอีกและยังต้องคอยเก็บค่าเช่าจากพวกสามล้อดึกๆทุกคืนคุณยายตั้งครรภ์ลูกคนแรกก็มีอาการแพ้ท้องอยากจะสูบบุหรี่แต่ความที่ท่านขี้เหนียวท่านไม่ยอมซื้อบุหรี่สูบหากไปไล่เก็บก้นบุหรี่ตามข้างถนนใส่กระป๋องมารวมๆกันไว้แล้วก็ฉีกเอายาเส้นที่เหลืออยู่ตรงก้นบุหรี่ออกมาผสมกันใช้กระดาษหนังสือพิมพ์มวนจุดสูบคุณตากิมก็เคยห้ามคุณยายไม่ให้ทำอย่างนั้นเพราะก้นบุหรี่นะมันเกลือกปุ่นสกปรกมาแล้วมันจะเป็นอันตรายแต่คุณยายไม่ฟังคุณตาก็เลยไปซื้อบุหรี่ทั้งซองมาให้แทนที่คุณยายจะขอบอกขอบใจกลับด่าลั่นบ้านหาว่าคุณตาฟุ่มเฟือยใช้เงินไม่มีความคิดขืนใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเช่นนี้สักวันหนึ่งจะต้องเป็นขอทานคุณตาก็ได้แต่เงียบไปคุณยายติดบุหรี่ตั้งแต่นั้นแต่ว่าเปลี่ยนไปสูบยาเส้นมวนใบจากแทนเพราะว่าหาก้นบุหรี่ตามข้างถนนยากคุณยายมีลูกสองคนคนโตเป็นผู้หญิงก็คือแม่ของคุณปทุมผู้เล่าเรื่องเนี้ยคนรองเป็นผู้ชายฐานะความเป็นอยู่ก็ยังประหยัดตนีทีเหนียวเหมือนเดิมทั้งที่คุณยายมีเงินเก็บออมฝากธนาคารออมสินเอาไว้ไม่ใช่น้อยต่อมาคุณยายกับพี่สาวของท่านแบ่งที่ดินมรดกที่พระโขนงคนละครึ่งคุณยายลังได้ที่ดินมา40กว่าไร่ท่านก็ให้เขาเช่าทำนาต่อไปส่วนที่ดินของพี่สาวขายต่อให้คนอื่นในเวลาต่อมาเมื่อแม่ของคุณปทุมอายุได้10ขวบคุณตาก็เสียชีวิตจากการป่วยไข้โดยไม่ได้รับการรักษาอย่างดีเท่าที่ควรเพราะแทนที่คุณยายจะพาคุณตาไปหาแพทย์หรือไปโรงพยาบาลท่านกลับไปซื้อยาจีนมาต้มเป็นหม้อให้คุณตากินอาการไข้จึงมีตระทรงกับสุดกระทั่งคุณตาตายจากไปเพราะความตนีทีเหนียวของคุณยายนั่นเองต่อมามีการตัดถนนสายสุขุมวิทผ่านพระโขนงไปทะลุบางนาคุณยายก็โชคดีอีกเพราะถนนสุขุมวิทตัดเฉียดที่ดินของคุณยายพอดีคุณยายก็เลยเลิกให้เช่าที่นาแล้วเปิดให้เช่าที่ดินปลูกบ้านอยู่อาศัยแทนแล้วคุณยายก็เก็บค่าเช่าเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นอีกพร้อมกันนั้นคุณยายก็ย้ายจากนางเลิงไปปลูกบ้านอยู่ในที่ดินที่พระโขนงแม่คุณปทุมเรียนจบชั้นมัธยมแล้วไม่ได้เรียนต่อเพราะคุณยายท่านไม่ส่งให้เรียนคุณยายยังหัวโบราณท่านถือว่าผู้หญิงไม่ต้องเรียนหนังสือมากเรียนไปก็ไร้ประโยชน์เพราะเมื่อมีสามีแล้วก็ต้องไปปฏิบัติสามีแล้วก็เลี้ยงลูกไม่มีโอกาสทำงานไม่เหมือนลูกชายต้องให้เรียนสูงๆเพราะเป็นผู้สืบแท้วงตระกูลแม่ของคุณปทุมเสียใจมากที่ไม่ได้เรียนต่อทั้งที่แม่เรียนดีมากแม่เคยใฝ่ฝันจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้แต่ความฝันก็ต้องหมดสิ้นไปเพราะคุณยายไม่สนับสนุนก็เลยต้องออกมาอยู่บ้านเฉยๆทำงานบ้านไปวันๆกระทั่งแม่นะมาพบกับพ่อเป็นข้าราชการมาเช่าที่ดินคุณยายปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่พ่อกับแม่รักกันแต่คุณยายท่านไม่ชอบพ่อเพราะว่าพ่อเป็นคนไทยก็พยายามขัดขวางไม่ให้แม่ติดต่อกับพ่อแต่แม่ก็ไม่เชื่อแอบนัดพบกับพ่อเสมอจนกระทั่งเกิดได้เสียกันแล้วก็ตั้งท้องขึ้นมาพ่อก็เลยส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอแม่ตอนแรกคุณยายไม่ยอมตกลงแม่ก็เลยบอกความจริงว่าท้องแล้วทำให้คุณยายโมโหมากท่านเคี่ยนแม่จนเนื้อแตกในที่สุดก็ต้องยอมให้แม่แต่งงานกับพ่อแล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านหลังเล็กๆของพ่อแม่จะมาปฏิบัติคุณยายทุกเช้าหุงข้าวทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านและซักเสื้อผ้ารีดผ้าให้จนเรียบร้อยจึงกลับไปบ้านของตัวเองคุณปทุมทราบมาจากแม่ว่าคุณยายยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งขี้เหนียวเงินทองของท่านมีเก็บนับล้านบาทแต่ท่านไม่ยอมใช้อาหารการกินก็กระเบียดกระเสียนกับข้าวนี้ห้ามทำเกินกว่า2 อย่างและท่านก็ยังใช้ไม้ฟืนเหมือนเดิมโดยเดินท่อมไปหาเก็บเอาตามข้างถนนซึ่งชาวบ้านทั่วไปเขาใช้แก๊สกันหมดแล้วน้ำไฟท่านใช้อย่างประหยัดทีวีก็ไม่ยอมซื้อมาดูเพราะกลัวเปลืองไฟกระทั่งพ่อเนี่ยซื้อทีวีขนาด14นิ้วให้คุณยายยังด่าพ่อเกือบชั่วโมง หาว่าใช้เงินไม่มีประโยชน์พ่อก็เฉยเสียแต่คุณยายก็รับเอาทีวีไปดูแล้วก็จะเลือกดูเฉพาะละครที่ท่านชอบเท่านั้นคุณปทุมเติบโตขึ้นเรื่อยๆคุณอาคือน้องชายของแม่ก็เรียนจบช่างกลได้ทำงานแล้วก็แต่งงานในปีนั้นคุณยายปลูกบ้านให้คุณอาอยู่หนึ่งหลังใกล้ๆบ้านท่านคุณอาเป็นคนดีมากไม่สูงสิงกับใครแล้วก็มีนิสัยเหมือนคุณยายคือตระหนี่ทีเหนียวหาเงินได้ก็เก็บลูกเดียวคุณปทุมเติบโตจนเข้าเรียนหนังสือแล้วก็ไปหาคุณยายทุกวันทำให้รู้ว่าคุณยายเป็นคนขี้เหนียวจริงๆขนาดมีน้ำประปาให้ใช้ก็ยังไม่ค่อยใช้ให้คุณอาขุดท้องร่องเก่าเป็นบ่อน้ำแล้วคุณยายจะใช้น้ำในบ่อเป็นน้ำใช้สำหรับซักผ้าล้างถ้วยจานส่วนน้ำประปาท่านใช้เฉพาะเวลาอาบแล้วก็ต้มเป็นน้ำดื่มเท่านั้นเองคุณยายจะสั่งสอนคุณปทุมทุกครั้งที่ไปหาท่านบอกให้ขยันแล้วก็ประหยัดท่านบอกว่าจะได้ไม่ยากจนซึ่งคุณปทุมก็เชื่อแต่ขณะเดียวกันก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมคุณยายถึงตระหนี่ถี่เหนียวเสียเหลือเกินท่านจะเก็บเงินเอาไว้ทำไมมากมายแล้วก็มาอยู่กินอดๆอยากๆหรือว่าเป็นความสุขของท่านแบบนี้ก็ไม่รู้ได้อีกอย่างนึงที่คุณปทุมไม่เคยเห็นก็คือคุณยายไม่เคยใส่บาตรไม่เคยทำบุญไม่เคยเสียเงินทอดกฐินทอดปลาป่าไม่เคยเข้าวัดแม้กระทั่งจะไหว้พระภิกษุก็ยังไม่ทำแต่ที่บ้านก็มีพระพุทธรูปบูชาซึ่งท่านจะกราบไหว้ขอให้ร่ำรวยมากๆทุกครั้งคุณปทุมได้ยินเพราะท่านพูดเสียงดังพ่อกับแม่ของคุณปทุมตรงกันข้ามกับคุณยายคือชอบทำบุญและจะใส่บาตรทุกเช้าที่มีพระมาบิณฑบาตหากมีการทอดกฐินทอดพระป่าท่านจะร่วมอนุโมทนาด้วยเท่าที่จะมีปัจจัยช่วยได้หากผ่านวัดใดที่กำลังก่อสร้างโบสถ์วิหารหรือศาลาการประเรียนท่านจะแวะเข้าไปร่วมบริจาคด้วยเสมอพร้อมกับสั่งสอนให้คุณปทุมหมั่นทำบุญทำกุศลเพื่อจะได้มีจิตใจอ่อนโยนไม่ตนีรู้จักเสียสละไม่โลภมากจนทำให้เกิดความทุกข์เรื่องการทำบุญหรือแม้แต่ใส่บาตรพระตอนเช้าคุณยายท่านไม่ค่อยพอใจท่านบอกว่าหมดเปลืองไปเปล่าๆท่านว่าพระไม่เห็นจะช่วยอะไรได้เวลายากจนไม่มีกินจะไปขอข้าวพระกินก็ยังไม่ได้เพราะพระยังต้องขอคนอื่นทุกวันไม่มีเงินขอยืมพระก็ไม่ได้สู้เก็บเงินเองดีกว่าคุณยายท่านคิดของท่านอย่างนี้แล้วใครก็เปลี่ยนความคิดของท่านไม่ได้และคงจะเป็นเพราะคุณยายไม่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ใครนี่เองท่านก็เลยกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจของชุมชนที่มาเช่าที่ดินท่านปลูกบ้านอยู่อาศัยเช่นท่านเก็บค่าน้ำบ่อบาดาลที่ท่านขุดขึ้นมาแพงมากใครติดค่าเช่าที่ดินวันสองวันท่านจะตามไปทวงอย่างไม่ไว้หน้าทำให้ไม่มีใครกล้าค้างค่าเช่าเลยต่อมาราคาที่ดินบูมขึ้นมาที่ดินของคุณยายก็มีราคาเป็นร้อยล้านมีคนมาติดต่อขอซื้อแทบทุกวันแต่ท่านไม่ยอมขายคุณอาก็อยากให้ขายเป็นบางส่วนแม่คุณปทุมก็เห็นด้วยเพราะจะได้เงินสักก้อนมาทำทุนพอไปพูดกับคุณยายเรื่องนี้เท่านั้นถูกด่าเตลิดเปิดเปิงกันทั้งคู่พ่อของคุณปทุมหัวเราะชอบใจเพราะเตือนแม่แล้วว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องทรัพย์สมบัติของคุณยายเราอยู่ของเราพอมีพอกินสบายๆไม่เดือดร้อนก็ดีแล้วพ่อยังพูดขำๆอีกว่าคุณสอนลูกอย่าให้โลภอย่าอยากได้ของคนอื่นถ้าไม่ใช่สิ่งที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนต้องไม่คิดอิจฉาริษยาอยากได้มาเป็นของตนคราวนี้เป็นไงล่ะพอเห็นตัวเลขเป็นร้อยล้านลืมสติไปเลยเหรอแม่โมโหเหมือนกันที่ถูกพ่อเน็บแนมแต่ก็พูดไม่ออกเพราะว่าพ่อพูดแทงถูกใจดำจริงๆซะด้วยเมื่อ2ปีที่แล้วคุณยายเกิดไม่สบายหายใจเหนื่อยหอบหายใจไม่ทันมีอาการหนักมากแม่กับพ่อรีบพาไปโรงพยาบาลหมอตรวจดูแล้วบอกว่าเป็นถุงลมโป่งพองเพราะว่าคุณยายสูบบุหรี่จัดตั้งแต่ยังสาวคุณยายไม่ได้ซื้อบุหรี่มาสูบเป็นซองๆนะคุณยายสูบยาฉุนมวนเองกระดาษที่มวนก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์บ้างเศษกระดาษขาวๆบ้างมาตัดแล้วมวนยาสูบสูบเองแม่กับคุณอาก็เคยห้ามแล้วซื้อบุหรี่เป็นซองๆมาให้สูบกลับถูกคุณยายด่าอีกแม่กับคุณอาก็อธิบายว่าการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์มามวนบุหรี่สูบเป็นอันตรายต่อปอดเพิ่มขึ้นหลายเท่าเพราะว่าหมึกพิมพ์มันมีสารตะกั่วเจือปนอยู่เวลาถูกไฟเผาตะกั่วมันจะระเหยเข้าไปกับควันทำให้เกิดอันตรายต่อปอดคุณยายก็ไม่ยอมฟังไม่สนใจคงสูบบุหรี่มวนเองตามแบบของท่านเรื่อยมาเพราะเสียดายเงินซื้อบุหรี่ของโรงงานยาสูบแม่กับคุณอาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องปล่อยเลยตามเลย กว่าคุณยายจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นการทำร้ายตัวเองมันก็สายไปซะแล้วเพราะปอดเสียหายไปมากท่านต้องนอนโรงพยาบาลนานเป็นเดือนกลับออกมาเมื่ออาการค่อยยังชั่วท่านก็เลิกบุหรี่ไม่ได้เพราะติดมากแต่คราวนี้ท่านซื้อบุหรี่เป็นซองสูบลูกห้ามก็ไม่เชื่อใครห้ามก็ไม่ฟังท่านบอกว่าท่านหายแล้วว่างั้นออกมาอยู่บ้านได้4เดือนคุณยายก็เข้าโรงพยาบาลอีกคราวนี้อาการหนักมากเพราะปอดเสียหายเกือบหมดเหลืออยู่นิดเดียวหมอต้องเจาะคอให้ช่วยหายใจถึงกระนั้นคุณยายก็หายใจแทบไม่ทันหายใจเหมือนคนหอบเหนื่อยเวลาจะพูดต้องเอามือปิดรูซึ่งหมอเจาะไว้แล้วก็ใส่ที่ระบายลมเข้าไว้ที่คอคุณยายกลับมาอยู่บ้านคุณอากับแม่ต้องทำห้องนอนให้ท่านใหม่เนื่องจากคุณยายแพ้ฝุ่นแพ้อากาศที่ไม่สะอาดก็เลยต้องทำห้องแอร์ให้ท่านแล้วก็ทำห้องน้ำอยู่ในห้องนอนเพราะคุณยายหายใจหอบจนตัวโยนตลอดเวลาทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็เหนื่อยแทบขาดใจทั้งนี้ก็เพราะปอดของท่านเหลือนิดเดียวหมอก็บอกกับแม่และคุณอาว่าคุณยายจะมีอายุไม่เกิน6เดือนแน่เพราะว่าปอดที่เหลือทำงานหนักและหัวใจก็ต้องทำงานหนักเข้าไปอีกแม่กับคุณอาขอร้องให้คุณยายยอมเสียเงินจ้างพยาบาลมาดูแลพิเศษเถอะเพราะอาการของท่านไม่ใช่เบาๆอีกอย่างหนึ่งคุณยายก็มีเงินกินดอกเบี้ยธนาคารหลายล้านบาทถอนออกมารักษาตัวให้นางพยาบาลปรนิบัติดูแลจะทำให้สบายดีขึ้นแต่ว่าคุณยายไม่ยอมท่านเสียดายเงินกลัวเงินจะหมดท่าเดียวแม่กับคุณอาก็ไม่มีเงินมากพอจะจ้างพยาบาลพิเศษมาดูแลคุณยายก็เลยต้องไปจ้างเด็กผู้หญิงบ้านนอกมาคอยดูแลท่านเด็กก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นทำให้คุณยายหงุดหงิดหัวเสียเป็นประจำแล้วเด็กก็ไม่ชอบท่านก็ดูแลท่านไปวันๆอย่างเสียไม่ได้คุณปทุมยอมคุณยายในเรื่องทรหดอดทนจริงๆขนาดท่านหายใจหอบจนตัวโยนตลอดเวลาพูดได้ไม่กี่คำก็เหนื่อยแสนเหนื่อยท่านยังมีกำลังใจเข้มแข็งมากไม่ยอมท้อถอยพร้อมกันนั้นท่านก็ยังเก็บเงินค่าเช่าที่ดินเองโดยให้คุณอาไปเก็บจากผู้เช่าที่ดินมาส่งให้ท่านชนิดไม่ยอมให้ขาดแม้แต่สลึงเดียวและความตระหนี่ถี่เหนียวของท่านก็ไม่ยอมลดลาลงเลยขนาดห้องติดแอร์ท่านก็ไม่ยอมเปิดนอกจากอากาศร้อนอบอ้าวจนทนไม่ไหวเท่านั้นท่านถึงจะยอมเปิดแม่ของคุณปทุมเคยพูดกับคุณยายตรงๆว่าจะเก็บเงินเอาไว้ทำไมคุณยายก็อายุมากแล้วสุขภาพก็ทรุดโทรมไม่สบายควรจะเอาเงินนั้นมาใช้จ่ายเพื่อความสุขสบายของตัวเองดีกว่าผลก็คือถูกคุณยายคว้างโดยกระถูนเพราะท่านออกแรงด่าไม่ไหวหมอบอกว่าคุณยายจะมีอายุไม่เกิน6เดือนแต่คุณยายก็อยู่มาได้ถึง2ปี8เดือนท่านถึงได้เสียชีวิตอย่างสงบหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปเดือนกว่าๆแม่ก็ฝันถึงคุณยายว่าท่านเดินวนเวียนอยู่ในบริเวณที่ดินของท่านท่าทางหิวโหยและมีความทุกข์อย่างมากในความฝันนั้นแม่เรียกท่านท่านก็ไม่ได้ยินคงเดินก้มหน้ามองหาอะไรก็ไม่รู้ห่างออกไปทุกทีจนกระทั่งตกใจตื่นแม่เล่าความฝันให้พ่อฟังพ่อก็บอกว่าสงสัยคุณยายจะห่วงสมบัติวิญญาณถึงไม่ยอมไปไหนก็เลยวนเวียนอยู่ที่นี่พ่อกับแม่ก็เตรียมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณยายเป็นการใหญ่อีก 2-3 วันต่อมาคุณอาก็มาหาแม่และเล่าว่าเขาก็ฝันถึงคุณยายเหมือนกับที่แม่ฝันทุกอย่างคราวนี้ก็เลยเชื่อว่าวิญญาณคุณยายจะต้องห่วงสมบัติแน่ๆแล้วยังไม่ยอมไปไหนนอกจากแม่กับคุณอาจะฝันถึงคุณยายชาวบ้านที่เช่าที่ดินคุณยายปลูกบ้านอยู่อาศัยก็เล่าว่ามีคนหลายคนเห็นคุณยายเนี่ยเดินไปเดินมาแล้วก็หายไปคราวนี้ก็เกิดกลัวกันใหญ่กลางคืนดึกๆไม่มีใครกล้าออกนอกบ้านแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเพราะคุณยายตระหนี่ถี่เหนียวงกเงินงกสมบัติเวลาตายไปแล้วก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดก็เลยกลายเป็นเปรตเฝ้าสมบัติอยู่เช่นนี้คุณอากับคุณแม่ก็รีบจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเป็นงานใหญ่ที่บ้านก็มีชาวบ้านมาร่วมทำบุญเกือบทุกหลังคาเรือนแล้วก็มีการถวายสังฆทานด้วยพร้อมกันนั้นได้เอาเงินฝากของคุณยายไปร่วมทำบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาถวายเงินเป็นเจ้าภาพบวชพระภิกษุสามเณรหลายองค์เรื่อยมาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับคุณยายทั้งหมดหลังจากนั้นแม่และคุณอาก็ไม่เคยฝันถึงคุณยายอีกเลยชาวบ้านก็ไม่เคยเห็นคุณยายมาปรากฏร่างเช่นกันไม่รู้ว่าคุณยายได้บุญกุศลที่ทำบุญไปให้หรือเปล่าส่วนคุณปทุมนั้นได้แต่ภาวนาขอให้คุณยายได้ไปสุคติมีความสุขสบายทุกอย่างขออย่าให้คุณยายวนเวียนอยู่ในสภาพเปรตที่ห่วงสมบัติอีกเลยคุณปทุมบอกว่าการที่นำเรื่องคุณยายมาเล่าให้ฟังเช่นนี้ก็เพื่ออยากจะให้เป็นอุทาหรณ์แก่คนทั่วไปว่าความโลภความตระหนี่ถี่เหนียวจนเกินไปมีแต่ความอยากได้เงินอยากได้ทรัพย์สมบัติมากๆโดยไม่รู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นไม่รู้จักทำบุญและให้ทานเอาเสียเลยนั้นตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ เงินตังแดงเดียวก็เอาไปไม่ได้แล้วก็ต้องมาเกิดเป็นเปรตอีกมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆและนี่คือประวัติของคุณยายลังที่ถือเป็นตัวอย่างที่คุณปทุมได้เห็นมากับตาครับมีคนเขาเล่าให้ฟังเรื่องผีมอนเขาบอกเมื่อสมัยก่อนเขาไปทำงานอยู่แถวแถวปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแล้วก็มีคนเล่าให้เขาฟังอีกทีหนึ่งเขาเล่าว่ามีผู้ชายสองคนบ้านเดิมอยู่ทางภาคเหนือมาหางานทำงานก็ยังไม่ได้ที่พักก็ไม่มีก็เลยไปหาพักพวกคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนตาคนนั้นบ้านแกก็คับแคบมากมีลูกหลายคนกำลังยุ่งเลยทีเดียวแต่แกก็ดีพวกมาหาเดือดร้อนมาที่บ้านไม่มีที่นอนแกก็ช่วยพาไปฝากให้พักที่บ้านของญาติแกก่อนคืนสองคืนคงไม่เป็นไรญาติของแกก็ดีให้พักนอนที่บ้านข้าวปลาหาให้กินเสร็จเจ้าของบ้านที่ไปพักนั้นมีศักดิ์เป็นลุงของตาคนที่พาไปอ่ะแหละคืนนั้นทั้งสองก็นอนกันในห้องที่ลุงจัดให้ไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างค่ำคืนที่เงียบสงัดพอตอนเช้าตาคนนั้นก็ไปหาพักพวกทั้งสองที่พาไปฝากนอนบ้านลุงก็ปรากฏว่าทั้งสองคนนั้นไม่ยอมพูดยอมจาเสียแล้วแกถามว่ามีอะไรหรือเปล่าทำไมไม่บอกก็ไม่พูดสองคนนั้นทำเหมือนเป็นใบ้ที่เห็นได้ชัดก็คือมีท่าทางตื่นกลัวๆอยู่ด้วยข้าวเช้าก็ไม่ยอมกินพากันออกจากบ้านพร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าแนบเลยเรียกก็ไม่หยุดตาคนนั้นสงสัยมากคงจะต้องมีอะไรสักอย่างลุงคงจะไปว่าอะไรเข้าๆย้อนกลับมาถามลุงว่ามันเกิดอะไรขึ้นลุงก็สายหน้าไม่รู้เหมือนกันแต่มีคนรู้ก็คือเมียลุงอ่ะแหละสองคนนั้นเล่าให้เมียลุงฟังว่าเมื่อคืนนอนกันอยู่หลับกันไปแล้วเพราะความอ่อนเพลียมาสะดุ้งตื่นกันอีกทีเมื่อรู้สึกว่ามีใครเข้ามาอยู่ในห้องด้วยห้องที่นอนกันมีประตูปิดก่อนนอนก็ลงกลอนดีแล้วแต่ทำไมมีใครเข้ามาได้ทั้งสองเห็นในสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือผู้หญิงผมยาวเฟื้อยเลยเอาสองเท้าเกาะเกี่ยวขื่อแล้วก็เอาหัวห้อยลงมาแขวงตัวโยนไปโยนมาผมยาวขวาดพื้นไปขวาดพื้นมาไม่ต้องมีใครบอกหรอกว่านั้นเป็นผีหรือคนมันผีแง่ๆอยู่แล้วพอเมียลุงเล่าจบตาคนนั้นก็เลยรู้ว่าเพื่อนทำไมถึงได้เปิดแนบเพราะกลัวผีแล้วก็ไม่กล้าพูดมากกลัวจะโดนเล่นงานก็เลยปิดปากเงียบเขาสองคนกลับบ้านที่ภาคเหนือกันเลยไม่ทำมันแล้วงานการกลับบ้านไปทำมาหากินกันอย่างเก่าผีที่หลอกนั่นเขาว่าเป็นผีมอนบ้านลุงคนนั้นเป็นคนมอนลุงก็นับถือผีมอนอย่างมากบ้านไหนนับถือผีมอนเขาจะห้ามเด็กๆเล่นตุ๊กตาไม่รู้ว่าเพราะอะไรนอกจากนั้นก็พูดคำว่าเต่าไม่ได้ถ้าเผลอพูดไปต้องรีบพูดว่าเหม็นทันทีต้มแกงมีของกินอะไรก็ต้องตักใส่ถ้วยไปให้ผีกินก่อนถ้าไม่ทำอย่างนั้นผีจะโกรธเด็กเล็กในบ้านตัวร้อนเป็นไข้นอนผวาเจ็บป่วยกันหมดเวลาที่เด็กๆ เจ็บป่วยต้องทำกระทงหลายใบวางรอบๆตัวเด็กในกระทงมีของกินหลายอย่างของเหล่านั้นมีหลายสีแล้วก็ทำพิธีอะไรสักอย่างจากนั้นก็เอากระทงนั้นไปทิ้งคนที่เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวจะต้องรับบูชาผีมอนมีผ้าขม้าไว้บนหิ้งตอนลุงคนนี้ตายลูกหลานเอาหม้อทุ่มใส่ในโลงด้วยความโกรธเคืองผีต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เอาแล้วเอาไปให้หมดไม่นับถือแล้วมีแต่ให้โทษมีบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงผีมอนอีกแล้วก็จะหาวิธีเอาผีไปปล่อยด้วยการพูดเองทำเองมีคนหนึ่งไม่ต้องการผีมอนก็พูดคนเดียวพูดชักชวนผีไปเที่ยวไปนั่งเรือกันไปดูอะไรต่ออะไรเขาบ้างอยู่บ้านจำเจนะไปดูอะไรอะไรแปลกๆมั่งน่านั่งเรือไปด้วยกันนะแล้วก็ทำท่าทำทีพาผีลงเรือไปด้วยกันระหว่างพายเรือไปก็ชวนผีคุยชี้ชวนให้ดูนั่นดูนี่โน่นเห็นไหมนั่นอะไรนั่นบ้านใหญ่นะเห็นไหมนั่นน่ะหลังนั่นน่ะนั่นก็เรือลำเล็กๆน่ารักจังพูดบังก็พายเรือไปพอไปไกลบ้านถึงกลางแม่น้ำก็แกล้งทำเรือล่มแล้วก็พูดบอกว่าอ้าวเรือล่มแล้วว่ายน้ำไม่เป็นจมน้ำตายแล้วเสร็จแล้วก็รีบกู้เรือพายกลับบ้านหลังจากนั้นก็เลิกนับถือผีไม่มีอะไรที่จะบูชาอีกแล้วเรือล่มจมน้ำไปหมดฟังเรื่องนี้แล้วเห็นว่ามันแปลกดีแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เพราะเพิ่งจะเคยได้รู้ได้ยินนี่แหละครับ เรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยมีอีกเรื่องนึงคุณละไมเล่าให้ฟังบอกว่าพี่ปานเป็นเพื่อนร่วมงานน้องแกหน้าตาดีแถมเป็นคนใจบุญมีปานเล็กๆอยู่ตรงสีข้างวันหนึ่งไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่จังหวัดชัยภูมิช่วงสงกรานต์2ปีก่อนก็ไปนอนบ้านเพื่อนอยู่3คืนวันหนึ่งตอนเย็นๆมองออกนอกหน้าต่างเห็นบ้านหลังใกล้ๆเงียบเหมือนกับไม่มีคนอยู่บริเวณบ้านก็ดูรกๆแต่ก็เห็นเด็กผู้หญิงอายุสัก10ขวบยืนอยู่ข้างๆบ้านนั้นยืนมองขึ้นมาที่เธอน่ะเด็กหญิงคนนี้แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่เก่าๆขาดๆเนื้อตัวมอมแมมน่าสงสารมากตัดผมทรงนักเรียนประถมพี่ปานเห็นแล้วก็นึกในใจว่าจะไปตลาดไปซื้อเสื้อผ้าให้เด็กคนนี้ซะหน่อยนึกพูดในใจว่าฉันจะซื้อเสื้อผ้ามาให้นะนึกในใจว่าอย่างนั้นตกกลางคืนบ้านนั้นไฟมืดตื้อเลยแต่เอาเข้าจริงๆพี่ปานก็ลืมสนิทจนกระทั่งเดินทางกลับกรุงเทพทำงานทำการตามหน้าที่ไม่ได้นึกถึงเด็กหญิงน่าสงสารคนนั้นอีกเลยแต่คืนนึงก็ฝันขณะนอนอยู่ในห้องพักที่เช่าอยู่ฝันเห็นเด็กผู้หญิงเนื้อตัวมอมแมมคนนั้นฝันอยู่ตั้ง3คืนติดกันก็นึกสงสัยมากก็โทรคุยกับเพื่อนว่าฝันเห็นเด็กคนนั้น3คืนแล้วเพื่อนถามว่าคนไหนก็เล่าให้ฟังว่าเด็กคนนั้นที่บ้านหลังคาสังกะสีที่มองออกหน้าต่างไปน่ะเห็นไม่ยากอ่ะเพื่อนก็บอกพี่ปานว่าบ้านนั้นไม่มีคนอยู่มาตั้งนานแล้วมันเป็นบ้านร้างแต่พี่ปานก็ยืนยันว่าเห็นเด็กผู้หญิงหน้าตามอมแมมตัดผมทรงนักเรียนชั้นประถมพอเพื่อนบอกอะไรอย่างหนึ่งพี่ปานก็ตกใจแทบช็อกเพื่อนบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะตายแล้วตายตั้ง3ปีผ่านมาแล้วด้วยพี่ปานอึ้งแล้วก็รู้สึกหนาวสะท้านก็รีบเล่าให้เพื่อนฟังว่าเห็นนะเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วก็นึกในใจว่าจะซื้อเสื้อผ้าให้เด็กคนนั้นเพราะสงสารที่เห็นเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่มันเก่ามากแต่ก็ลืมไม่ได้ซื้อให้เพื่อนก็บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นตายเพราะเจ็บป่วยตายที่บ้านหลังนั้นล่ะพ่อแม่ไม่ได้พาไปหาหมอพ่อแม่ยากจนมากหาเช้ากินค่ำมีลูก3คนเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกสาวคนโตเป็นเด็กที่พูดจาดีช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านทุกอย่างหุงข้าวต้มแกงได้เลี้ยงน้องด้วยแต่พอป่วยพ่อแม่ก็มัวแต่ทำงานหาเงินกันอยู่ไม่ได้พาลูกไปหาหมอได้แต่ซื้อยาให้ลูกกินจนกระทั่งลูกตายคาบ้านบ้านหลังนั้นก็ไม่ใช่บ้านของพวกเขามาเช่ากันอยู่พอไม่มีค่าเช่าก็ต้องย้ายออกไปย้ายออกไปแล้วไม่มีคนอื่นมาเช่าเพราะคนรู้กันว่าเด็กตายคาบ้านก็กลัวผีเด็กบ้านก็เลยเหมือนกับถูกปล่อยทิ้งร้างอยู่อย่างนั้นแต่ไม่เคยมีใครเห็นผีเด็กหญิงเลยเพิ่งจะพี่ปานนี่แหละที่เห็นเข้าพี่ปานก็ถามเพื่อนว่าทำยังไงดีอะเพื่อนก็โทรถามแม่บ้านที่ต่างจังหวัดก็ได้รับคำแนะนำว่าให้ทำบุญกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณเด็กผู้หญิงคนนั้นพี่ปานก็ไปทำตามนั้นแต่หลังจากนั้นก็ยังฝันเห็นเด็กหญิงอยู่อีก2ทำผลจนพี่ปานไม่สบายใจอย่างมากจนได้คำแนะนำจากหลวงพ่อรูปหนึ่งที่พี่ปานไปกราบท่านท่านแนะนำให้พี่ปานซื้อเสื้อผ้าที่พี่ปานเห็นว่าเด็กคนนั้นจะสวมใส่ได้อย่างที่พี่ปานนึกเอาไว้ว่าจะซื้อให้เด็กคนนั้นแล้วนำไปถวายพระกรวดน้ำส่งไปให้วิญญาณเด็กหญิงคนนั้นพี่ปานก็ซื้อเสื้อผ้า3ชุดเลือกชุดสวยทั้งเสื้อทั้งกางเกงแล้วก็ชุดเสื้อกระโปรงแล้วก็ถวายพระทำตามที่หลวงพ่อแนะนำหลังจากนั้นพี่ปานก็ฝันเห็นเด็กหญิงอีกแต่ว่าเด็กคนนั้นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วอยู่ในชุดเสื้อกระโปรงสวยๆที่พี่ปานซื้อถวายพระอีกด้วยนั่นแสดงว่าเด็กหญิงได้รับบุญกุศลนั่นแล้วพอปีนี้พี่ปานไปบ้านเพื่อนคนนั้นอีกบ้านหลังคาสังกะสีหลังนั้นก็ยังคงอยู่เห็นว่ามีคนมาอยู่แล้วไม่ได้เป็นบ้านร้างเหมือนแต่ก่อนตกกลางคืนพี่ปานมองไปแสงไฟลอดออกมาจากบ้านแต่ว่าสิ่งที่ทำให้พี่ปานตกใจก็คือเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงข้างบ้านตรงที่เดิมที่พี่ปานเคยเห็นเมื่อ2ปีก่อนผิดกันแต่ว่าเด็กหญิงไม่ได้อยู่ในชุดเก่ามอมแมมแต่ว่าอยู่ในเสื้อกางเกงที่พี่ปานเป็นคนซื้อให้นั่นแหละพี่ปานก็เห็นเด็กมองมาที่หน้าต่างที่พี่ปานยืนมองอยู่ราวก็จะสบตากันจนพี่ปานคิดในใจว่าได้สบตากับผีพี่ปานขนลุกสู้แล้วก็เห็นเด็กนั่นยิ้มน่ารักรู้สึกผูกพันกับเด็กนั้นราวกับเป็นคนที่รู้จักกันมานานแสนนานนึกในใจว่ายังไม่ไปเกิดอีกเหรอรู้สึกเป็นห่วงว่าทำไมยังไม่ไปเกิดก็นึกถามในใจว่าทำไมยังไม่ไปเกิดอีกล่ะมีอะไรอยากจะให้ช่วยก็บอกนะเด็กก็หายไปหลังจากที่พี่ปานคิดอย่างนั้นตอนเช้าก็เล่าให้เพื่อนกับแม่ของเพื่อนฟังแม่เพื่อนเล่าว่าครอบครัวที่มาเช่าบ้านอยู่ขณะนี้เป็นคนมาจากที่อื่น ไม่รู้เรื่องประวัติของบ้านก็เลยเช่าแต่ก็ไม่ได้ยินว่ามีเรื่องอะไรที่น่ากลัวเกิดขึ้นวิญญาณเด็กผู้หญิงนั้นไม่ได้มารบกวนแต่อย่างใดแม่เพื่อนก็ชวนพี่ปานไปที่วัดหารือกับหลวงพ่อท่านแนะนำให้ทำบุญถวายสังฆทานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เด็กผู้หญิงขอให้ไปผุดไปเกิดหลังจากที่กลับมาจากบ้านเพื่อนพี่ปานก็ทำบุญกรวดน้ำให้วิญญาณเด็กผู้หญิงบ่อยๆไม่ว่าทำบุญที่ไหนเมื่อไหร่ก็จะนึกถึงเด็กหญิงคนนี้ทุกครั้งแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เสมอๆขนาดว่าทำบุญใส่ซองผ้าป่าหรือกฐินก็ยังไม่ลืมเด็กผู้หญิงคนนี้ราวเด็กคนนี้เป็นน้องสาวทีเดียวแต่จริงๆแล้วพี่ปานไม่มีน้องสาวเพราะเป็นลูกคนเล็กก็อย่างที่บอกกับพี่ปานมีคนใจบุญถึงได้ทำบุญบ่อยๆไปไหนก็เห็นตู้บริจาคก็หย่อนตู้ใส่ตู้นั้นเหล่านั้นทุกครั้งหลายเดือนต่อมาพี่ปานก็ฝันว่าเด็กหญิงมาเข้าฝันบอกว่าจะไปเกิดใหม่แล้วเด็กมาลาแล้วก็มาขอบคุณด้วยที่ทำบุญแผ่ส่วนกุศลไปให้จนได้ไปผุดไปเกิดพี่ปานก็ยินดีมีความสุขใจมากที่ได้ช่วยวิญญาณดวงหนึ่งให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ